यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2060 अनुसार 8 दिसंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक तो भगवान का आश्रय, संसार के पदार्थों का आश्रय नहीं, ये बहुत बड़ा विघ्न है। आश्रय केवल भगवान का और क्रिया का, क्रिया को समाप्त करने, क्रिया का आश्रय नहीं, क्रिया की जगह विश्राम। भगवान का आश्रय और विश्राम ख्याल रखना, इसमें लय दोष ज्यादा आता है। नींद आ जाती है ना तो साधन नहीं होता, विश्राम होना चाहिए, लय नहीं होना चाहिए। विश्राम मन नींद न हो, आलस न हो, पूर्णा इतनी बाधक नहीं है जितनी नींद बाधक है। पूरा बेपरवाह कर दो, पूरा अच्छाई बुराई बेपरवाह कर दो, उसे उदासीन ना राग करना है ना द्वेष करना है, और उदासीन निराश हो तो फिर भगवान है नाम से जप करो, कीर्तन करो, विश्राम क्रिया के लिए, विश्राम आश्रय दे भगवान। आश्रय भगवान का और विश्राम, लय दोष बना है, लय दोष नींद आ जाती है ना, वो फिर वही नींद हो जाती है। जैसे साइकिल है तो साइकिल पर जोर से चलना तो सुगम है, पर साइकिल पर खड़ा रहना कठिन होता है, गिर जाता है। ऐसे ही वहां चलने में नींद आ जाती है, पेशाब नींद न हो, पेशाब तो कीर्तन कर दो, भगवान ना उच्चारण करो और प्रार्थना करो भगवान से, हे नाथ भूलो नहीं, हे कृपा सुधु, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं। भगवान से प्रार्थना करो, उसमें स्थिर हो जाओ, हे नाथ। कुछ चिंता न करे, न परमात्मा का, न आत्मा का, न संसार का चिंता कुछ भी न करे, चुप होना है। ये चुप होना समाधि से श्रेष्ठ है। समाधि में चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, देव देव उत्थान होता है। ऐसा अगर मन लग जाए पिता नहीं होता, समाधि का परिणाम है, समाधि का भी परिणाम है। एक परमात्मा है, 25 श्लोक से 25 छठा अध्याय का संदेश उपलब्ध बुद्धिया धृति गृह दिया, धृति गृह दिया बुद्धिया संदेश उपराम जरूर उपरा मौकर आज मैं सम्मान कर परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, बस ये निश्चित करे चुप है, कुछ न करे। परमात्मा का चिंतन अगर चिंता कर तो संसार बच जाएगा। क्रिया और पदार्थ दो का आश्रय लेते ही प्रकृति का आश्रय हो जाता है। इस वास्ते पदार्थ का आश्रय भी न रहे, क्रिया आश्रय न है, चुप हो जाए। आत्म मन कृत्वा न कैंसित भी चिंतित है परमात्मा है। ऐसी स्थिति न हो सके तो ये तो उदेश चलते मन संसल मन स्वयं इस लोग छब्बीस मान नहीं तो आज संसार भाव है तो बात है उपेक्षा उसका विरोध भी न करे, अच्छा भी नहीं समझे, बुरा भी नहीं समझे, मिट जाए ये भी नहीं, न मिटे ये भी नहीं, उपेक्षा उधर बेपरवाह न किंचित भी चिंतित। क्रिया करते ही प्रकृति आ जाती है, क्रिया करते ही नींद आ जाती प्रकृति आ जा रही है, क्रिया करते प्रकृति आ जा रही है, इस बात से कुछ नहीं। परमात्मा का भी चिंतन करना चिंतन क्रिया है, क्रिया से प्रगति आ जाएगी। कुछ भी चिंतन न कैंसित भी चिंतित एक परमात्मा परमात्मा महिला दस भूता राम तेरवा पंद्रह प्राणियों के बाहर भीतर ऊपर नीचे एक परमात्मा परिपूर्ण है। दूर से दूर नजदीक से नजदीक परमात्मा उसका चिंतन नहीं करे, परमात्मा का भी चिंतन न करे, परमात्मा है ऐसा मार्ग चुप हो जाएगा तो वहां पूर्ण परमात्मा है। पूर्ण आत्मसंस्तम मन कृत्वा आत्मसंस्तम परमात्मा है ऐसे कर चुप हो जाएगा। क्योंकि जो परमात्मा है वो व्यापक है, जहाँ स्थिरता करो वहाँ ही है, जय जीव और न सुध है तय दुख प्रकट हो। जहाँ है वहाँ न कंचित भी चिंतित उदासीन होकर देते थे। हमने उसे मतलब नहीं ना चार बंदा कुछ नहीं। परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी क्यों परमात्मा पूर्ण है सब जगह स्वतः है स्वभाविक परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। वासने से अगर आप निश्चय हुआ प्राप्ति चिंतन करे तो नहीं हुआ। चिंतन से न खेचरी चिंतित न परमात्मा का आत्मा का कोई चिंतन नहीं हुए। शांत आनंद कर इसी को ही शेर जी कहते थे पूर्ण आनंद अपार आनंद सम आनंद शांत आनंद घन आनंद अचल आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद संदेश धीरे धीरे उपराम हो जाए उपराम विरोध में उपराम संदेश उपराम बुद्धिया धैर्य बुद्धि से शांति से निश्चल भाव से आत्मसंस्तम न कृत्वा न किंचित विचिन्ते ऐसे जहां एकाग्रता होती है वह परमात्मा पूर्ण परमात्मा है वो सब जगह परमात्मा पूर्ण है। सम शांत सदघन चिदघन आनंदघन घनकार से ठोस भूमाधुर शास्त्र नमर समोस है तू सर्वदा भूमाधुर शास्त्र अमर समोस है समोष है तू सर्वदा यह देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है शरीर और संसार इसे उपेक्षा करो विरोध नहीं उपेक्षा कोई मतलब नहीं। उपेक्षा से विक्षेप शांत होता है विरोध करने शांत जल्दी शांत नहीं होता देरी लगती है उपेक्षा करने हमें क्या मतलब है चतुर्वृत्ति आ जाती है। जो है उसका चिंतन क्या करे, है परिपूर्ण शमशांत उसका चिंतन है, चिंतन करते प्रकृति आ जाएगी। घन हाल घन घन घन परमात्मा है ही परमात्मा, आत्म से संबंध कर दुआ स्वतः। देखिए दो चीज है, एक सत है एक असत है। असत तो हरदम परिवर्तनशील है, ये जागृत में भी स्वप्न में भी सुषुप्ति में भी समाधि में भी, ये तो हरदम नाश जा रहा है, तो उसे उपेक्ष करें। इसके सिवाय शांत खाना है, सत है स्वाभाविक, चिंतन करने से वृत्ति आती है, वृत्ति चुप हो जाए। संसार की प्राप्ति चिंतन से होती है, परमात्मा की प्राप्ति चिंतन न करने से होती है। न करने में नींद न रहे, आलस न रहे, परमात्मा स्वरूप क्या है, संसार स्वरूप क्या नहीं है, अभाव है नहीं है, अपमान स्वरूप है, गंगा जी के प्रवाह की तरह संसार बह रहा है, बह रहा है, उसे उपेक्षा कर बहुत बढ़िया है। न कंचित विचिन्ते, समय पाकर फिर दिखेगा। शंकराचार्य ने क्षण का है, क्षण समाधि क्षण है, शांत शांत चुप हो जाएगा। परमात्मा तो है ही, चिंतन किया करे है, शम शांत घर एक करना रे न करना, करने में प्रगति संसार है, करे परमात्मा चुप होना शांत होना कुछ न करना, ये बड़ा भारी साधन है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।